Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 marca, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Sprawca zamachu w Londynie był znany policji, ale nie z działalności terrorystycznej. To Brytyjczyk Khalid Masud. Premier May rozmawia z prezesem Kaczyńskim. Spotkanie trwa w siedzibie szefowej brytyjskiego rządu. W Kijowie zmarł zabójca byłego rosyjskiego deputowanego Denisa Woroń-Gniękowa. Sprawca zamachu w Londynie to 52-letni Khalid Masud, urodzony w hrabstwie Kent, obywatel Wielkiej Brytanii. Był wielokrotnie skazany za przestępstwa niezwiązane z działalnością terrorystyczną, poinformowała londyńska policja. W komunikacie podała, że żadne wcześniejsze dane wywiadowcze nie wskazywały na to, że Masud zamierza przeprowadzić zamach terrorystyczny. Wczoraj po południu mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi na moście Westminsterskim w centrum Londynu, a następnie próbował dostać się na teren pobliskiego parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem jednego z policjantów. Wkrótce potem sprawca został zastrzelony przez służby bezpieczeństwa. Poza napastnikiem zginęły 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych, wśród nich Polak. Mężczyzna opuścił już szpital, informuje Jakub Wawrzyniak z MSZ-u. Potwierdzamy, że w zamachu w Londynie poszkodowany został obywatel RP. Ranny Polak, który odniósł lekkie obrażenia, opuścił już szpital. MSZ jest w kontakcie z rodziną poszkodowanego. W ataku ucierpiało też kilkoro turystów z Korei Południowej i troje uczniów z Francji. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. W Londynie zakończyło się spotkanie premier Wielkiej Brytanii Therese May z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Im politycy mieli rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie, współpracy w ramach NATO i negocjacjach w sprawie Brexitu. Jarosław Kaczyński pojawił się na Downing Street 10 minut przed czasem. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto główne ulice w rządowej dzielnicy Westminster po wczorajszym zamachu. W pobliżu położonego zaledwie kilkaset metrów od siedziby premier parlamentu. W związku z tym politycy przyszli na spotkanie pieszo. Według pierwotnych planów May i Kaczyński mieli spotkać się wczoraj po południu. Z powodu zamachu spotkanie przełożono. Za kilka godzin będzie wiadomo, czy Jan Szyszko nadal będzie ministrem środowiska. Głosowanie w tej sprawie przeniesiono z popołudnia na wieczór. W trakcie debaty Platforma Obywatelska jako wnioskodawca przekonywała, że Jan Szyszko nie może pozostać na stanowisku ministra, bo szkodzi środowisku i przyrodzie. Sejmowa debata obfitowała w ostre słowa, oskarżenia i krytykę szefa resortu środowiska. Mam nadzieję, że ten spektakl dobiega końca. Dla polskiej przyrody, dla przyszłych pokoleń, dla dobra Polski. Mówiła w imieniu wnioskodawców Gabriela Lenartowicz z Platformy. Podobnie wypowiadali się posłowie Nowoczesnej i PSL. Ministra Jana Szyszki bronili politycy Prawa i Sprawiedliwości i sama premier Beata Szydło. To jest właśnie cała wasza hipokryzja. Dziś kłamliwie alarmujecie, że polskie lasy są zagrożone, a tak naprawdę doskonale wiecie, że nowe przepisy dotyczą tylko prywatnych działek. Doskonale wiecie, że Polska jest liderem zalesiania. Bohater debaty krótko odniósł się do oskarżeń opozycji. Jan Szyszko powiedział, że swoich przeciwników zaprasza na merytoryczną dyskusję, chociażby do Puszczy Białowieskiej, posiadłości w Tucznie albo do domu. I możemy sobie wszystko wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Posłowie ugrupowania Kukiz 15 już zapowiedzieli, że nie poprą wniosku opozycji o odwołanie ministra Jana Szyszki. Z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Kijowie zmarł zabójca byłego rosyjskiego deputowanego Denisa Woroń-Gniękowa. Trafił na oddział intensywnej terapii po tym, jak został postrzelony przez ochroniarza podczas ataku. Były deputowany do Dumy Państwowej zeznawał w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zabójca Denisa Woroń-Gniękowa został postrzelony w głowę i klatkę piersiową po tym, jak przed jednym z kijowskich hoteli zastrzelił byłego rosyjskiego deputowanego. Mimo starań medyków przestępcy nie udało się uratować. Jest on obywatelem Ukrainy. Tak wynika z dokumentów, które znaleziono przy zabójcy, poinformował prokurator generalny Jurij Łucenko. Dokumenty były przy nim. Miał przy sobie dokumenty. Te dokumenty są sprawdzane. Ustalimy jego tożsamość. Ukraińska prokuratura wiąże zabójstwo Denisa Woroń-Gniękowa z rolą świadka w śledztwie w sprawie agresji Rosji i zdrady państwa przez eksprezydenta Wiktora Janukowycza. Pojawiają się też komentarze mówiące o tym, że zamordowany były rosyjski deputowany był zaangażowany w wykrycie machinacji finansowych z udziałem rosyjskich służb i władz. Na rosyjskie służby jako zleceniodawców zabójstwa wskazują ukraińskie władze. Prezydent Petro Poroszenko nazwał morderstwo rosyjskim aktem państwowego terroru. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Fałszywi inspektorzy weterynarii na Podkarpaciu. Oszuści wyłudzają pieniądze za nieprzestrzeganie zakazu wypuszczania drobiu. Odwiedzają przeważnie osoby starsze, informują słuchacze Radia Rzeszów.

start again. Repeat the process, we repeat the lie. Time and time again, by and by. This is the last time I say goodbye. The last time. Then we won't have to run. The last time. Call it what you want. You don't mean a thing to me no more. You go your way, I'll go mine. We've walked this line together for the longest time. We climbed the mountain in so many ways. Reach the top and slowly fade away. This is the last time I say goodbye. The last time. Then we won't have to lie. The last time. Call it what you want. You don't mean a thing to me no more. Our crimes will pass us by. The last time I'll say goodbye. The last time. And we won't have to ride. The last time. All our this is the last time. All our the last time. Last Time z płyty Spirit, grupa Depeche Mode. Dwie płyty dla Państwa, SMS-em 71-335. Kulinarnie słuchacz ma wniosek racjonalizatorski, tyle że podnosi rękę na świętość kulinarną. Uważam, że bardzo dobry pomysł jest, żeby poprawić polskie jedzenie, to na przykład do tej babki ziemniaczanej, którą się robi tak tradycyjnie ze skwarkami, to dodać żeberek i do tego jeszcze dodać pomidory i papryki. Pyszne jedzenie. 22 i 7 trójek. Saw you in the car in the shadow with the bar. płyty tego dnia dostają pan Maciej z Kruszewni i pani Janina z Warszawy. Reportaż w Trójce. To cytat. Warszawa wydaje mi się teraz małym miastem. Ciągle spotykam na ulicach osoby, z którymi już kiedyś rozmawiałem. Powiedział Piotr Żurek, autor strony Znajomi, Nieznajomi. Zdjęcia ludzi spotkanych na szlaku codziennej gonitwy. Piotr był kiedyś archeologiem, ale kiedy urodziła mu się córka, zaczął szukać innej pracy. Nie chciał już ciągle wyjeżdżać na wykopaliska i zajął się odkrywaniem losów ludzi spotykanych na ulicy. Przekonuje, że każdy nosi w sobie jakąś historię, którą warto opowiedzieć innym. Zapraszam do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz, Znajomy Nieznajomych. Robimy to odbitki, retusze. Utrwalamy wspomnienia ludzi na papierze. O. Przeglądam materiał, który ludzie przynoszą, wspomnienia, koryguję go i sprawiam, że wychodzi w postaci odbitki. Maszyna Anolitsu, QSS 3300. No, można porównać jej trochę do takiego bożka, a jestem kapłanem, ponieważ ona wymaga chemii, którą składa się jej ofiarę. Tak? Daje się chemię, daje się papier, a ona z kolei w swojej łaskawości utrzymuje nas wszystkich, bo dzięki niej są pieniądze. Niesamowite. Takie mam uczucia. Jestem kapłanem. Niesamowite jest to, że ja pamiętam praktycznie każdą klatkę, którą widziałam. To znaczy, że nawet po jakimś czasie, jeżeli jakaś praca wraca, to ja pamiętam, aha, kiedyś już ją naświetlałem. Nie wiem, jaka jest pojemność mózgu, jeżeli chodzi o obrazy, ale u mnie chyba musiała się wytworzyć jakaś dodatkowa przestrzeń. Wow, nie wiem, co to jest. Starsza pani stoi przy obłych, wielkich kulach rtęci. Tak to wygląda. Nie wiem, jakaś instalacja artystyczna? Podłoga jest w szachownicy i odbija się w tych obłych kulach rtęci, ale są gigantyczne, mają 3-4 metry. No właśnie, zawsze jesteśmy dla ciekawego chyba. Nie wiem, co to jest. Fajne jest to, że widzę to, co ludzie chcą zachować. To znaczy, że codziennie przeglądam jakąś porcję czyichś wspomnień. Czasami wesołych, czasami smutnych. No taki cichy obserwator. Jestem byłym archeologiem. Obecnie nie pracuję. Pracuję w zakładzie fotograficznym. Natomiast od małego zawsze byłem taki opętany, można powiedzieć, owładnięty chęcią zatrzymania rzeczywistości. No, nie zawsze sobie dobrze z tym radziłem. Kiedyś nie było aparatów cyfrowych, więc przywoziłem z wyjazdu 60 klisz, albo miałem dyktafon i nagrywałem. Mam nagrania na przykład w podstawówki. Nie? Pojawiły się cyfrówki, to jest łatwiej. No, nie mogąc kopać, uświadomiłem sobie, że we wspomnieniach ludzi, zwłaszcza ludzi starszych, są całe wszechświaty wydarzeń, obrazów, które może warto wykopać. Taka archeologia wspomnień i zachować przed zagubieniem. Nie wystarcza mi do końca to, co sam widzę. Chciałbym widzieć to, co widzieli kiedyś inni. I wiele osób poświęciło dość dużo czasu już, żeby mi opowiedzieć różne swoje sytuacje z przeszłości i obrazy, które widzieli. No i dzielę się nimi. Blog się nazywa Znajomi, Nieznajomi. Czyli zamieszczam zdjęcie, pod zdjęciem krótki opis, co się wydarzyło, albo co ktoś napisał, albo co ktoś zobaczył. Był na przykład taki pan, nazywał się Zimek, który opowiedział mi najpiękniejszy widok swojego życia. Opisał mi, że jak był małym chłopcem, w czasie powstania warszawskiego wyszedł z piwnicy po iluś tam dniach spędzonych w ciemnościach, ponieważ ten dom, w którym byli, już się palił, musieli przejść gdzie indziej. Opisał mi tak, dwie ściany płonących budynków, miliony iskier z tego ognia idące w wygwieżdżone niebo, w czarne niebo z krasną skłębami dymu, gdzie prześwitują gwiazdy. Cała ulica wysypana tłuczonym szkłem i te płomienie odbijają się w tym tłuczonym szkle i dają efekt takiego świetlistego tunelu, który idzie w nicość. Mówi, że on nie miał wrażenia, po tych wszystkich godzinach, właściwie dniach, spędzonych w ciemnościach, ta jasność, to rozdrganie, ten żywioł, ta potęga była tak oszałamiająca, że on zatrzymał się, wyrwał się matce, upadł, bo ona go szarpnęła, pokazał mi bliznę na ręku, którą ma do dzisiaj po tym wydarzeniu i stał oniemiały i patrzył. Opisał mi to bardzo plastycznie, lepiej niż ja tutaj, więc ja zobaczyłem tę ulicę. Naprawdę byłem w stanie sobie wyobrazić to, co on mógł zobaczyć. No i strasznie mnie martwiło to, że ten obraz zginie, tak? No on powiedział mi, gdybym się niedociekliwie nie dopytywał, to bym nie opowiedział, więc on by zginął razem z nim, kiedy on umrze. Jak go przekazać dalej, więc no, mogę opowiedzieć go ludziom, ale może ułamek z nich powie go dalej. Jak jest napisane, no to ktoś przeczyta, to wspomnienie może się powieli i zostanie zachowane. Zdarza się, że zaczepiasz ludzi w takiej sytuacji jak ta? Czyli jadąc autobusem? Motorycznie. Przepraszam, takie pytanie zadam. Mógłbym ci zrobić zdjęcie? Nie? Wstydzisz się. Najzabawniejsza odmowa, jaka mnie spotkała, to był taki starszy pan z brodą. Wyglądał jak Saruman z Władcy Pierścieni. Elegancko ubrany, kamizelka, białe włosy, bardzo długie, właśnie długa broda. I jak spytałem go, czy mogę ci panu zrobić zdjęcie, on powiedział, że to jest złe pytanie. Dlaczego złe? Bo powinien mnie pan spytać, czy zgadzam się na to, by mnie sfotografowano, bo ja nic nie wiem o pana zdolności do robienia zdjęć. Czy pan może je wykonywać? A zgadza się pan? Nie. Trochę ci zazdroszczę, bo mam wrażenie, że ty się wszędzie świetnie czujesz, że wszędzie czujesz się tak, jakbyś był w gronie znajomych, tak, albo potencjalnych znajomych. No bo tak jest, no bo za sekundę ci ludzie stają się znajomymi. To jest bardzo szybki proces. Nie wiem, czemu inni tak nie robią. Najprostsza sytuacja, parasolka, pada deszcz. Jeżeli ma się parasolkę, no ja przeważnie mam, to parasolka jest dwuosobowa. Najczęściej ludzie nie mają parasolki, więc wystarczy do kogoś podejść i stanąć razem z nim pod tą parasolką. Kontakt nawiązany. Ale tak się nie dzieje. Jest jakaś bariera, jakoś nieakceptowalne jest to w naszym społeczeństwie, żeby ludzie w ten sposób się tak łatwo komunikowali. Proszę na emocje, mogę wam zrobić zdjęcie, jak gracie? Nie, no pewnie. Jeden, tak. Jeden, tak. Dobrze, dobra. Jakie są reguły? Trzeba odbić za każdym razem? Trzy odbicia. Są dokładnie w siatkówce plażowej. Z tym wyjątkiem, że zamiast przebijania nad siatką, jest uderzenie w siatkę. I właściwie na tym można by skończyć. Tutaj się poznaliście? Generalnie z uczelni. Co studiujecie? Muzycy, Uniwersytet Muzyczny. Muzycy. Takiego vloga prowadzę o ludziach. Zostaję wam ulotkę tam. Okej. Okay, będziecie mieli ochotę, napiszcie coś. Dobra. Aj. A zdarzyło ci się kiedyś, że usłyszałeś jakąś historię smutną, tragiczną? Dużo. Pytam kogoś o najszczęśliwsze chwile w życiu, a dana osoba mówi mi, że nie było takiej, albo nie pamięta. To wypływa w tej rozmowie. Biegliśmy z Alicją, czyli z moją córką, obecnie lat 7, wtedy jakieś 6 czy coś. Poczekał na nas autobus, żeśmy zaczęli rozmawiać sobie z kierowcą. No, i mówi, że jego syn zginął w Afganistanie. I że no nie ma jak żyć, że ma po prostu obcięte skrzydła zupełnie. I na taka historia już przed kilku lat, naprawdę dawno, dawno, plaża, Strzęba Góra, noc, widzę babeczkę, która kopie w ziemi, dół, dość głęboki. Nie wiem, jaką twarz miała ta kobieta, bo nie widziałem jej, to ona była tylko cieniem, ja też byłem cieniem. A może tego tak łatwo nam się rozmawiało. Poszedłem, zainteresowałem się, zacząłem rozmawiać. Okazało się, że umarła jej matka i ona jest ze Śląska. No i trzymała się podczas pogrzebu, stypy, w szpitalu, tak, bo coś nie pękło i uciekła. Najdalej, jak się jest na Śląsku, uciec, to zatrzymujesz się na Bałtyku, dalej się nie da. I w tym momencie ucieczki, ja ją spotkałem. Nikt nie wiedział, gdzie ona jest. I kopała wielki dół. Niesamowita terapia w sumie. Żeby wykrzyczeć w niego i wpłakać ten cały swój ból po stracie matki. I potem go zasypać. I wrócić się życie normalnie. Pomogłem jej, żeśmy wykopali kawał dołu, no potem musiałem wrócić do domu. Rano w tym miejscu już było płasko. Leżał jakiś gruby jegomość opalający się na kocyku. Nie wiedział zupełnie, jakie cierpienie kryje się pod nim. Nawet niżej. Ale tu tam jest wielka. No trochę, ma za małe kółko. Chodź poniosę go, co? Nie. Nie? Idziemy? Dobra, to teraz to jest dobra. Twój tata jest fotografem, tak? Co robi twój tata jako fotograf? Zdjęcia. A komu te zdjęcia robi? Wszystkim. A ty chodzisz czasami z tatą? Robicie razem zdjęcia? Bardzo często. Pamiętasz, że kogoś spotkaliście ciekawego? Pamiętam. Na przykład takie dwie panie, jakie miał szawas. No i powiedział, że jeszcze raz, więc nie dźwigałem, więc tata przyczepił do obrozu psa ulotkę. Żydówki spotkałem na ławce w parku. Dwie babeczki, pies. Pytam się, czy mogę zrobić zdjęcie. One mówią, że nie, bo nie pozują dzisiaj bez szabas. No to mówię, dobra, a jak zrobię zdjęcie z nienacka? No to już nie należy do nas. Wtedy nie pozujemy. Wtedy może pan zrobić zdjęcie, nie ma problemu. Zszedłem kawałek, tak, zrobiłem zdjęcie, wracam. Daję im ulotkę, gdzie mam informację o blogu. A one mówią, że no nie mogą tylko wziąć, bo nie dźwigają dzisiaj, bo jest szabas. Pytam się, to aparat dacie telefoniczny, to ja wam zrobię zdjęcie, ja zrobię zdjęcie waszym aparatem, będziecie miał w pamięci i sobie to przeczytacie. Nie nosimy gdzieś telefonu, bo nie odbieramy bez szabas. Ale na szczęście był pies obok, Pies nie był na smyczy, bo oczywiście one go nie wyprowadzały, tylko on wyszedł z własnej woli sobie z nim na spacer. To ja mówię, to ja psu wsadę za obroże i pies wam zadźwiga do domu. One mówią, dobra, tak może być, tak zrobimy. Ale my to wyjmiemy dopiero wieczorem. Tak zrobiliśmy. Mam zdjęcie nawet, jak już odchodzą i pies ma właśnie za obroże włożoną karteczkę z tym. Puenty są dwie. Puenta jest pierwsza taka, że zadzwoniłem do żony i opowiedziałam mi o tym. Żona sprzątała, to była sobota. I żona mówi, wiesz, a właśnie poczułam, że mam żydowskie korzenie, idę się położyć. A druga puenta, po iluś miesiącach tą historię natrafiła gazeta i chciała, ponieważ pisała o szabasie, to chciała wykorzystać jako przykład, więc napisali do mnie, wstrzyma mi zdjęcie i historię, oczywiście się zgodziłem, napisali o tym. I dwa dni później te panie zadzwoniły, że zostało wykorzystane ich zdjęcie, w związku z tym, czy nie należy im się gratyfikacja za wykorzystanie zdjęcia. No i babeczka, która ze mną rozmawiała, redaktorka, która gdyby wzięła tę historię, tak? Mówi, panie wtedy pracowały w szabas. To jest niemożliwe. Ale a jaki jest twój tata? Miły. I często wkurza mamy. No właśnie. A to, że Piotr chodzi i robi te zdjęcia i zaczepia ludzi, to ma więcej plusów czy minusów? Dla mnie są same plusy. Że poznaje ludzi, że jest zawsze ciekawie. Myślę, że nie ma minusów tego, tak naprawdę. Poznaliśmy się w niesamowity sposób, bo odwoziłem kolegę na studio, czy na egzamin i ona ochlapała mnie wodą. Stałam oparta o ścianę, ona wyszła z łazienki i strzepnęła na mnie ręce po prostu. Specjalnie? Przez przypadek, ale wtedy go zauważyłam. Poszliśmy na spacer do lasu i ujęła mnie tym, że się nie bała. Znaczy, że widziałam je po raz pierwszy w życiu i poszła ze mną. Mało co nie spóźniła się na egzamin. Dzień dobry. Proszę, tak zapytam, takiego bloga robię nieznajomy. Mogę wam zrobić zdjęcie? Czy się wstydzicie? Chyba się wstydzimy. Wstydzicie się? Wstydzimy się. Dobra, wydałam wam tylko ulotkę. Czemu masz podkreślane przepisy na drinki? Tak, uczysz się do karty. Niektóre znajomości trwają dłużej. Spotkałam taką Japonkę. Miałem duży taki wózek, jak mają bezdomnie, dwukółkowy i tam przewoziłem taką ruską torbę z rzeczami. Przeprowadzałem się autobusem i ona akurat wsiadała, ja wsiadałam, a zacząłem, że jest Japonką, więc zapytałam, czy się zgadza na zdjęcie i to było 30 sekund. Zrobiłem zdjęcie, wysiadłem i ona napisała do mnie, nazywa się Chie, to znaczy po japońsku 1000 łas. Dzięki Chie poznałem grę na Kyoto. Okazało się, że jej córka ma po babci instrument, który stał przez ileś tam lat nieużywany w domu, tam oparto ścianę. I córka zapragnęła nauczyć się grać na niej. W związku z tym byłem na dwóch koncertach. Niesamowity instrument, pięknie inkrustowany, niesamowite wrażenie, niesamowity koncert. Nie byłoby mnie tam, gdybym się nie odpisała, a ja gdybym nie spotkał. To było 2 lata temu. Byłam w autobusie, byłam bardzo zmęczona po pracy, wieczorem. I widzę, że ktoś na mnie patrzy. To był Piotr. Myślałam, że szczerze mówiąc, on jest bezdomnym. On miał wózek dziecięcy, taki stary i w tym coś tam dużo. I poza tym jeszcze miał aparat. I ten aparat był takie właśnie taszmowany, może pani widziała. Oklejony taśmą. Oklejony zupełnie. On pyta, czy mogę zdjęcia zrobić. A jeżeli on by był taki elegancki, jaki właśnie z super aparatem, to może ja by powiedziała nie. Ale ponieważ mi było bardzo ciekawe, że czy tym aparatem w ogóle można zdjęcia zrobić. No i powiedziałam, że proszę bardzo. I to było naprawdę krótkie spotkanie, bo potem ja musiałam już wysiąść. I wtedy on po prostu mi dał, no tak jak właśnie wizytówka. I ta wizytówka, czyli zdjęcia, była bardzo piękna. To były zdjęcia takie polu, zimowe, bardzo piękne było. I kiedy ja to widziałam właśnie te zdjęcia, to widziałam, że a, to jest dobry człowiek. No i czasami właśnie tak rozmawiam im. Ale mi się daje, że ja wtedy skontaktowałam się chyba dlatego, że mi się bardzo podobał ten pomysł. Kiedy ja się dowiedziałam, że on takim sposób właśnie zdjęcia robi, bo ja też chciałam coś takiego robić, bo robiący zdjęcia, nieznajomy się robią znajomymi. Ja tutaj w Warszawie mieszkam już 20 lat i czuję, że już jestem warszawianką. ale tak nie wyglądam niestety i dlatego tak ludzie na mnie patrzą, tak czuję czasami obcym. Natomiast tak czułam w tym momencie, że ja nie jestem obcą. Jest zawsze barier, jakaś ta ściana między ludźmi, a u niego nie ma. I ja myślę, że dlatego, że on ma może dużo miłości w siebie. Mogę wam zrobić zdjęcie? Śmiało. Dobra. Chcę go zauważasz, no, ja sobie dam radę. Był to reportaż Olgi Mickiewicz, Znajomy nieznajomych. Bohaterem był Piotr Żurek. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Władze Francji są przekonane, że mężczyzna, który został zatrzymany w Antwerpii z powodu podejrzeń o próbę zamachu, najpewniej nie chciał taranować ludzi autem, lecz był pijany i usiłował uciec przed policyjną kontrolą, podał Reuters. Agencja powołuje się na francuskie źródło bliskie tej sprawy. Według niego mężczyzna jest Tunezyjczykiem mieszkającym we Francji. Nie jest znany służbom wywiadowczym, ale figuruje w dokumentach policji z powodu przestępstw przeciwko prawu powszechnemu. Belgijskie władze nie skomentowały tych doniesień. Bośniacka policja aresztowała 13 osób podejrzanych o przemyt co najmniej 100 migrantów z Turcji do Europy. 4 Bośniacy, 7 Chorwatów i 2 obywatele Turcji mieszkający na stałe w Bośni mieli wchodzić w skład międzynarodowego gangu przemycającego migrantów za opłatą od 3 do 5 tysięcy euro. Tak zwany bałkański szlak przemytu migrantów został zamknięty w ubiegłym roku, gdy Turcja zgodziła się powstrzymać falę migracji w zamian za obietnicę bezwizowych podróży do Unii. Średnio 50 cyberataków w ciągu ostatniego roku doświadczyły prawie wszystkie średnie i duże firmy w Polsce, wynika z raportu firmy doradczej PwC. W przypadku 64% liczba tego typu zdarzeń była większa niż 500. Najczęściej chodziło o phishing, czyli podszywanie się pod inną osobę czy instytucję w celu wyłudzenia informacji. Jacek Sygutowski z PwC mówi, że trwa wyścig między tymi, którzy zabezpieczają systemy, a hakerami. Po drugiej stronie mamy przemysł masowy. Mamy domorosłych hakerów, którzy chcą się pokazać. Mamy hakerów, którzy robią to za pieniądze. Mamy aż do inicjatyw politycznych. Jest wojna w sieci i to jest też fakt, kolejny fakt. Połowa firm obawia się, że w wyniku ataku hakerskiego może dojść do uszkodzenia infrastruktury, co przekłada się na spore straty finansowe. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 19.00. Noc pochmurna, miejscami deszczowa, gdzieniegdzie mgły, a w górach i nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura skomplikowana od zera na północy do plus 2 w centrum i do plus 6 na południu, ale na Pomorzu spodziewane są przegruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro na wschodzie przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku rano mgły. Poza tym w ciągu dnia rozpogodzenia. Nad morzem wciąż silniejszy wiatr. Temperatura bez zmian od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą i jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. A podróż? O jakiej podróży marzysz? O takiej z tobą. Bezkresna droga, zachodzące słońce i kilometry cudownych chwil. Warto mieć marzenia. Jeszcze lepiej je spełniać. Wybierz teraz nowego Volkswagena, bo w cenie wybranego modelu otrzymasz wymarzone wyposażenie dodatkowe i 2-letnią ochronę pogwarancyjną. W ten sposób zyskujesz nawet do 10 tysięcy złotych. Szczegóły na Volkswagen.pl. Twój Volkswagen na miarę marzeń. Volkswagen. Już w najbliższy piątek o godzinie 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego kolejna odsłona światowej sceny jazzu. Pojawi się jeden z najlepszych zespołów młodej polskiej fali jazzu, NSI Quartet. Serdecznie zapraszam, Mariusz Adamiak. Organizatorami koncertu są Fundacja Jazzarium i Program Drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Radio Biedronka.

To jest powrót do retoryki, propagandy i działań politycznych z końca 2010 roku. Szef parlamentarnego zespołu do spraw Białorusi, Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska. Znów padają słowa o piątej kolumnie, znów mówi się, że Polska sponsoruje rewolucję na Białorusi. Wypowiedź o tym, że na Białorusi została zatrzymana grupa bojowników. Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Którzy mieli na celu w trakcie demonstracji dokonać prowokacji zbrojnych, tak naprawdę jest skierowana przede wszystkim do Białorusi. Władze są nieco przestraszone perspektywą dalszych protestów, zwłaszcza protestu zapowiadanego na sobotę 25 marca, w Dzień Woli Białoruskiej, i chcą, żeby ludzie jednak zostali w domach. Łukaszenka daje do zrozumienia obywatelom Białorusi, Białorusinom, czy wy na pewno chcecie takich konsekwencji, jakie rewolucja godności przyniosła na Ukrainie. Czyli przekaz podprogowy. Dokładnie. Czy wy na pewno chcecie, żeby polała się krew? Z Mińska relacjonuje Włodzimierz Pac. Portal internetowy gazety Nasza Niwa publikuje nazwiska 8 osób, które miały zostać zatrzymane. Wśród nich są byli członkowie organizacji Biały Legion oraz wychowankowie istniejącego legalnie klubu wojskowo-sportowego Patriota. Są też nazwiska sprzedawcy książek, żołnierza wojsk specnazu i funkcjonariusza służby granicznej. Lista zatrzymanych może być dłuższa. Niezależny ekspert Walera Karbalewicz uważa, że zatrzymania są zapewne związane z wypowiedzią prezydenta Łukaszenki o ujawnieniu grupy bojowników. Aleksander Łukaszenka w poprzednich latach. Kamil Kłusiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Kiedy objął władzę od połowy lat 90. sięgał do oskarżeń pod adresem Polski, Litwy czy innych państw zachodnich, szukając właśnie wewnętrznego wroga, który miałby spoić, zmobilizować ludzi i pokazać, że wszystko by było dobrze, gdyby nie właśnie zewnętrzne siły i tak zwana piąta kolumna, która w kraju, czyli opozycja, chce wszystko zniszczyć. Jestem przeciwna obecnemu reżimowi. Mam dwójkę dzieci i nie mogę ich wychowywać, spędzać z nimi czasu. Muszę harować od rana do wieczora za marne grosze jak niewolnik. Dla rodziny nie zostaje nawet chwila. Dlatego jestem teraz tutaj z ludźmi. Nie ma pracy w Mińsku, nie ma na prowincji. Jak dłużej będziemy znosić to bezprawie? Mam tego dosyć. Rzeczywiście widać wzrost nastrojów protestacyjnych w białoruskim społeczeństwie i niezadowolenie rośnie. Ludzie są wyraźnie rozczarowani nieskuteczną polityką ekonomiczną władz. Podstawą nie są ideały i poszukiwanie demokracji i wartości, które są pewnie dla części białoruskiego społeczeństwa ważne, ale jednak większość orientuje się na to, czy ma co jeść. W związku z tym, że rzeczywiście poziom życia na Białorusi w ostatnich latach bardzo się obniżył, zarobki spadają, ceny rosną, a jeszcze do tego doszedł ten kontrowersyjny podatek. Ludzie są w stopniu skrajnym sfrustrowani. My Białorusini żyjemy jak w jakimś rezerwacie. Ten reżim wprowadził wewnętrzną okupację. Nie mamy konstytucji, nie mamy praw. Ludzie, którzy powinni strzec prawa, łamią je. Sędziowie, policjanci, którzy składają fałszywe zeznania. Obywatele są lekceważeni. Nie możemy tego dłużej znosić. Podstawowe prawa człowieka są w ruinie. Ludzie są biedni, nie stać ich na utrzymanie. Ludzie nie mogą zrobić się na życiu. Nie waham się użyć tego określenia. Aleksander Łukaszenka jeszcze nigdy nie był w tak trudnej sytuacji. Na wszystkich trzech istotnych dla niego odcinkach, czyli stosunkach z Rosją, stosunkach z Zachodem i również sytuacji społecznej, wewnętrznej, nie może być pewien sukcesu. Relacje Polska-Białoruś analizował Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa, a w niej już za chwilę ekonomia i Wiktor Legowicz za 17 minut 19. Program trzeci za kwadrans 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Bezrobocie w lutym. Projekt deklaracji rzymskiej. To dziś. Paweł Budrewicz, ekspert centrum imienia Adama Smitha, jest naszym gościem. Witam serdecznie pana. Dobry wieczór. Proszę pana, dziś po południu GUS, nawet przed południem, podał, że bezrobocie w lutym to 8,5%. To cieszy. No to zawsze cieszy, jeszcze tym lepsze. Ale, bo zawsze jest jakieś ale. Trzeba też spojrzeć na te dane pod kątem tego, co dosłownie tydzień wcześniej ogłosił Eurostat na temat zatrudnienia w Polsce. Między innymi w Polsce. Mhm. I z tych danych akurat wynika, że to zatrudnienie w zasadzie się nie zmienia. A więc to obniżenie bezrobocia, to też trzeba pamiętać, że ten kawałek punktu procentowego to jest, kawałek procenta to jest kilkanaście tysięcy osób w skali całej Polski. Ale to oznacza, że to bezrobocie, które rzeczywiście jest jakaś tendencja spadająca, to bezrobocie nie spada dlatego... W styczniu było 8,6. Tak, przypomnę. Ale ono właśnie nie spada dlatego, że rośnie zatrudnienie, tylko po prostu ludzie się wyrejestrowują i pytanie, co się z nimi dzieje, bo skoro Eurostat podał, że zatrudnienie co do zasady nie zmieniło się, nie zmienia, to skoro spada rejestrowane bezrobocie, bo mówimy po prostu o osobach, które są rejestrowane w Urzędzie Pracy, bo na tym opiera się GUS, to powstaje pytanie, to coś się dzieje z tymi ludźmi. I tak naprawdę powinniśmy do tego dołączyć dane, których na dzisiaj nie ma takich wiarygodnych, dotyczących emigracji przede wszystkim. Bo jest takie ryzyko, że to bezrobocie spada nie dlatego, że gospodarka wchłania i zatrudnia, tylko część ludzi ucieka z systemu szeroko rozumianego, nie tylko systemu tego formalnego rejestrowania bezrobocia, ale w ogóle z systemu zatrudnienia w Polsce. I jeżeli tak jest, to wtedy trzeba spojrzeć z taką większą ostrożnością na te dane. Dobrze, ale mamy też sytuację, że firmy szukają pracowników. Nie mają ludzi do pracy. No właśnie. To jeżeli mamy sytuację, w której firmy szukają pracowników, a z danych Eurostatu wynika, że zatrudnienie, powiedzmy, za cały ten ostatni rok jest niezmienne co do zasady, to oznacza, że firmy poszukują, natomiast pracownicy nie wybierają polskich firm. To znaczy, co się z nimi dzieje. To albo są w szarej strefie, no ale to w tym momencie spadłaby część zapotrzebowania, no, albo oczywiście emigrują. I wydaje mi się, że nadal to jest ten problem od paru lat, że emigracja jest mniejsza. No mniejsza, ale to się nie zatrzymało. Jednak no, nie wracają ludzie. I to całe to niebezpieczeństwo i całe to zagadnienie bierze się stąd, że najczęściej emigrują ludzie, którzy dopiero są na początku kariery zawodowej. I to oznacza, że jak oni już wyjadą, tam zasmakują innego życia, często założą rodzinę, to nie mają żadnego potem impulsu, żadnego powodu, ani żadnego ciśnienia, żeby tu wrócić i pracować. Po co? I to od lat jest to samo zagadnienie. Zatrzymać przede wszystkim emigrację młodych ludzi, czyli stworzyć tu w Polsce takie warunki. Zwłaszcza, że będzie coraz więcej emerytów. I no, o tym też pamiętajmy. Tak, to jest taka, to się mówi, no trochę bomba demograficzna, ponieważ system emerytalny cały jest tak skonstruowany, że osoby pracujące obecnie utrzymują osoby, które są obecnie na emeryturze. No, tak. Im mniej pracuje, tym gorzej. Wydłuża się czas życia na emeryturze, tym jest gorzej. Dlatego tym bardziej trzeba podjąć wszelkie działania. No przede wszystkim no, obniżenie i opodatkowania pracy, ale też i zmniejszenie regulacji dotyczących zakładania działalności i rynku pracy. Ma to się wreszcie stać. No, od paru lat to słyszymy. No właśnie. Żeby jest pewna nie nadzieja. Emigrowano, bo ludzie emigrują tam, gdzie no to jest prosto konkurencja. No ludzie wjeżdżają za granicę, bo warunki pracy są tam lepsze. To jest nieprawda, to co często powtarzają niektórzy, czy eksperci, czy politycy, że ludzie wjeżdżają nas za granicę, bo tam jest socjal. Na pewno jakiś tam ułamek ludzi o tym myśli. Ale zdecydowana większość ludzi wyjeżdża za granicę, bo tam są lepsze warunki uzyskania pracy. Nie zawsze chodzi, pomijając pieniądze, bo nie zawsze chodzi o pieniądze, bo też są koszty życia wyższe. Czasami to jest po prostu łatwość zdobycia pracy i możliwości rozwoju kariery. Według ekspertów to ta stopa bezrobocia będzie się obniżać. No, może tak być, tylko pytanie właśnie skąd, co jest przyczyną. Jeżeli, gdyby za tym szedł wzrost równomierny zatrudnienia, to można powiedzieć, no bardzo dobrze, to znaczy, że to działa, ale jeżeli to zatrudnienie się utrzyma na obecnym poziomie, to znaczy, że ci ludzie albo uciekają w tak zwaną szarą strefę, czyli gospodarkę nierejestrowaną, albo, co gorsza, wyjeżdżają, decydują się na emigrację. No zobaczymy. Panie Pawle, z danych GUS wynika, że w marcu kontynuowana była tendencja poprawy nastrojów konsumentów. To dobrze, ale szkoda, że nie jest to związane z poprawą nastroju wśród inwestorów, bo konsumpcja... Tu jest gorzej niestety. Tu jest gorzej, a proszę pamiętać, gospodarki wbrew temu, co twierdzą niektórzy tak zwani eksperci, gospodarki nie nakręca konsumpcja, bo konsumpcja, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko już spożywaniem, konsumowaniem tego, co wyprodukowaliśmy. Gospodarkę nakręcają inwestycje. Tylko inwestycje. Natomiast nie dziwię się, że nastąpiła pewna poprawa nastrojów konsumenckich, bo na pewno jest to częściowo efekt programu 500+. Tak, to wiadomo. Jest zastrzykiem, który no, jest pożytkowany przez większość rodzin, bo to przecież jest adresowane do konsumentów, więc przypuszczam, że 90% pieniędzy jest konsumowana. Dlatego ta poprawa jest ewidentna, no bo ileś rodzin zyskało dodatkowe pieniądze. Natomiast problemem jest to, że są gorsze nastroje inwestorów. Przede wszystkim no, zawsze kluczowe dla gospodarki są nastroje wśród małych i mikro i średnich przedsiębiorstw. Bo proszę pamiętać, to są firmy, które po pierwsze stanowią fundament gospodarki. Bo w dużych korporacjach by nie było, nic by się nie stało. Oczywiście podkreślamy to. Jak nie ma małych i średnich firm, wszystko stoi. To raz, a dwa. Proszę pamiętać, duże firmy rozwijają się poprzez inwestycje w kapitał finansowy. Przyjmują rynki, przyjmują całe firmy. Nierzadko się to wiąże właśnie z redukcją nawet zatrudnienia. To właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa są tą siłą napędową rynku pracy, bo one inwestują poprzez inwestycje w kapitał ludzki tak zwany, czyli zatrudniają nowych pracowników. O ile oczywiście się to opłaca, bo dla przedsiębiorcy na końcu musi być, na końcu się rozlicza sam z siebie oczywiście z rachunku ekonomicznego. Nikt nie zatrudnia dla samego zatrudnienia. Kiedy poprawią się humory przedsiębiorców? A to akurat łatwo powiedzieć. Humory przedsiębiorców poprawią się wtedy, kiedy rząd pozwoli im swobodnie pracować, zatrudniać i nie będzie stosował restrykcyjnej polityki fiskalnej, regulacyjnej, nie będzie próbował opodatkować każdego przejawu pracy, jaka jest na rynku. Wtedy się na pewno nastroje przedsiębiorców poprawią. Po raz drugi powiem, że tak ma być według konstytucji biznesu. To niech tak będzie. Ja będę zadowolony, kiedy te zapowiedzi, które no, od wielu lat słyszę z ust różnych premierów i ministrów gospodarki, niech się to stanie, ale to się na razie tylko dzieje w zapowiedziach, bo to jest coś, co by rzeczywiście się przyłożyło. Proszę spojrzeć na 89 rok. No, eksplozja przedsiębiorczości i jakby rozwój cały był spowodowany przede wszystkim tym, że państwo wycofało się z regulowania gospodarki. No tak było. Oczywiście. Miejmy to można powtórzyć w każdej chwili. To jest nawet łatwiejsze zabierać regulacje niż tworzyć nowe. To na pewno. I teraz łączymy się z Beatą Pomecką w Brukseli. Witaj Beato. Dzień dobry, witam. Przypominam, w sobotę odbędzie się nieformalny szczyt w Rzymie przy 10. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. Tydzień temu, pamiętasz, wspominaliśmy. Tak. Jak to było? Deklaracji. Mhm. No i teraz na to spotkanie dziś miał być przygotowana projekt deklaracji rzymskiej. I tak się stało? Dziś jeszcze są nanoszone poprawki. Z tego, co słyszę, to będą to raczej kosmetyczne zmiany, bo ten tekst, o którym też i mówiliśmy o historii w ubiegłym tygodniu, ale też o tym projekcie deklaracji rzymskiej, tym pierwszym, to on został zmieniony i przedwczoraj poznaliśmy ten dokument, który jeszcze dzisiaj rano obowiązywał. No ale tak jak mówię, z tego, co słyszę, to będą kosmetyczne zmiany. Już dzisiaj unijni urzędnicy i dyplomaci mówili mi, że wprawdzie tekst jest jeszcze redagowany, ale oni spokojnie pakują się do Rzymu. W sobotę żadnych negocjacji już nie będzie. będzie. No i gdzie takie tutaj panuje przekonanie, deklaracja zostanie uroczyście podpisana bez żadnych problemów. Oczywiście w związku z toczącą się w Unii dyskusją o Europie wielu prędkości, czy też o Europie dwóch prędkości, jak kto woli, to nie jest to samo, a trzy jedno może utorować drogę do drugiego, no to my automatycznie zwracamy uwagę na fragment ten, gdzie jest mowa o prędkościach. No i nie ma bezpośredniego odniesienia. Na prędkości. Tak, no Polska, kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie zgadzają się na jakiekolwiek odniesienie do prędkości. No i rzeczywiście ten projekt deklaracji, o którym ja mówiłam, który był znany tydzień temu, został przedwczoraj złagodzony, rozwodniony, bo w pierwotnej wersji było napisane, tutaj sobie, ja mam ten tekst teraz przed sobą, było napisane, że będziemy działać wspólnie, kiedy to możliwe, z różnym tempem i intensywnością, kiedy to potrzebne, tak jak w przeszłości, w ramach traktatów, ale zostawiając drzwi otwarte dla tych, którzy będą chcieli dołączyć później. I teraz w tym nowym tekście, jak widzę, jest, będziemy działać kiedy to potrzebne, z różnym tempem i intensywnością, ale w tym samym kierunku. Ponoć polskiej delegacji, ale też i dyplomatom z Europy Środkowo-Wschodniej zależało, żeby napisać o tym jednym kierunku, no i żeby było wspomniane, że tak jak w przeszłości, czyli zgodnie z traktatami i z drzwiami otwartymi. No, traktaty są wspomniane dlatego, że jeżeli miałyby to być różne prędkości, no to koniecznie w ramach traktatów, żeby nie było żadnych nowych instytucji, jeżeli już mówimy o Europie dwóch prędkości, czyli żeby ta strefa euro daleko z tymi instytucjami, osobnym budżetem, osobnymi ministrami nie odjechała. Natomiast z tych moich informacji wynika, że jedyne zastrzeżenia poważne do tej deklaracji to ma Grecja i bynajmniej nie z powodu wielu prędkości, ale chodzi jej o wzmocnienie zapisów o społecznym wymiarze Unii Europejskiej. Zresztą taki był postulat całego południa, żeby tutaj znalazły się jasne sformułowania, że polityka zaciskania pasów, cięcia wydatków to już jest passé, że teraz trzeba stawiać na wzrost gospodarczy, na postęp społeczny, ale oczywiście z uwzględnieniem tych wszystkich krajowych systemów i przy zachowaniu rynku wewnętrznego. Pana komentarz, panie Pawle. Cała ta sytuacja pokazuje, że projekt ideologiczny, podkreślam ideologiczny, jakim jest Unia Europejska, nie wypalił. Trzeba wrócić do tego, co było te kilkadziesiąt lat temu założeniem, zresztą w duchu Adama Smitha, czyli do projektu ekonomicznego. Bo założenie było takie, że tworzymy jeden wspólny twór, w którym nie ma granic tych sztucznych, celnych i w którym następuje swobodny przepływ kapitału, swobodny przepływ pracy i w którym nie ma tych właśnie sztucznych ograniczeń. I tak to miało wyglądać, ale dołożenie potem projektu ideologicznego, który polega właśnie na wszelkim wyrównywaniu szans, na transferach pomiędzy państwami pieniędzy, to na naszych oczach ten projekt grzęźnie, bo to jest próba walki z naturalnymi procesami ekonomicznymi. Jeżeli mamy jeden wspólny obszar, to godzimy się wtedy na to, że kapitał większy pójdzie tam, gdzie jest już pewien rozwój i gdzie innowacje tworzą się w oparciu o dotychczasową technologię. A na przykład ludzie, którzy zdecydowanie wolą wypoczywać, gdzie jest ciepło i słonecznie, pojadą do Grecji czy do Włoch. I to są procesy nieuniknione, bo nie wynikają z, po prostu z dotychczasowych przepraszam, uwarunkowań. Więc odpowiedzią na to, co się dzieje, tak naprawdę ta deklaracja i ten pomysł, to hasło tej Europy różnych prędkości jest w rzeczywistości przyznaniem, że ostatnie lata próby nałożenia pewnej ideologii nie wypaliły. To jest takie przyznanie, że tego się nie da. Nie da się odgórnie sterować procesami gospodarczymi, społecznymi i trzeba się z tym pogodzić. I tak naprawdę to wcale nie jest taki zły kierunek, bo gdybyśmy wrócili do projektu ekonomicznego, w którym decyduje wolny handel i nieskrępowana przedsiębiorczość, ludzie wtedy sami by zdecydowali, gdzie chcą mieszkać, gdzie pracować, gdzie się opłaca. Bardzo, na zakończenie minutę masz. Tak, jeśli chodzi o samą deklarację, znaczy ja bym powiedziała, że tutaj w grę jeszcze wchodzą przepisy, bo możemy mówić o ideologii, możemy też mówić o współpracy politycznej, która mogła się gdzieś na pewnym etapie zatrzymać, zacieśnianiu tej współpracy politycznej, no ale nie bez kozery kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kiedy była tworzona chociażby Unia Bankowa, jednak wkładały nogi w drzwi, żeby te drzwi się nie zatrzaskiwały, więc jakby te przepisy powodowały jednak ten podział, który już nie jest wymuszany tylko rynkiem, tylko przepisami, ale to, że Unia Europejska stawiająca na wolny rynek czasem potrafi sięgnąć jednak po uregulowania, żeby tym rynkiem sterować, no to już wiemy, a czasami były i przykłady, gdzie z korzyścią dla konsumentów tak robiła wspomnieć dość Oczywiście. Chociaż roaming. Jeśli chodzi o tę deklarację, to oczywiście ona jest tak napisana, żeby zadowolić wszystkich i tutaj nie ma żadnych konkretów. To będzie kolejne miesiące, kiedy będą te wykuwane te porozumienia i w grudniu ma być dopiero ostateczne porozumienie w sprawie tego, w jaki sposób Unia Europejska powinna funkcjonować po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Dziękuję bardzo. Beata Pomecka, Paweł Budrewicz i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Autopromocja. Kiedyś wprowadzał rap do Polski. Dziś wpływa na jej losy w zupełnie inny sposób. W parlamencie. Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. Od scyzoryka z Kielc.